masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju.